राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 23 दिसंबर 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक संतों का वचन आता है, करी खरे गोपाल के सब हो जो अपना मन अपना पुरुषार्थ मानता अति झूठो सो करे गोपाल के हो जो अपना पुरुषार्थ मानता अति झूठो सो करे गोपाल के सब हो। ये बात याद रखो, बहुत लाभदायक है। मैं ऐसा काम कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया, अति झूठ है करी गोपाल के सब है भगवान ही मर्जी है। अरे वे स्वतंत्र है, मर्जी अजीब करेगा तो वन छुट्टी दे दो। भगवान ने छुट्टी दे दो, कुछ नहीं करो, सुख भेजो दुख भेजो अनुकूता भेजो प्रतिकूता भेजो खुद ही आज भेजो मैंने छुट्टी दे दो तो आपको छुट्टी हो जाएगी। भगवान छुट्टी दे अनुकूलता भेजो प्रतिकूलता भेजो जीवन भेजो मृत्यु भेजो रोगी भेजो निरोग कर दो छुट्टी दे दो भगवान छुट्टी दे दो क्या लो जाओगे छुट्टी दे दे आपको छुट्टी मिल जाएगी। नहीं बोलो एकदम जो अपने पुरुषार्थ मानत अति झूठो मैं यूं कर दिया अति झूठो झूठो नहीं अति झूठो अति झूठो तो अति झूठो नहीं बोला मैं वो ही आप मसल है हम कच्चा कर लेंगे जो अपना पुरुषार्थ मानता थे जो टोए सोए करी गोपाल के सब होए। एकदम मैं कर दूंगा विद्यार्थी करता है मैं यूं कर दूंगा यूं करूंगा स्पेशल रुक जाए तो मुंह तो नहीं कर सकता सर जाइए है पेशाब आ जाए मुझे कर लो वैदी जी क्या क्या जो पहले मुझे अति सुर अभिमान कर सकते हो कितने आप कितना कर रहे यो यो ऐसी बात है करी गोपाल के सब जो अपना पुरुषा तो मत अति ऐसा सेवा करो सेवा करो मायता सेवा करो खट करके सेवा करो अचीज वस्तु के द्वारा सेवा करो अपने से मत रहती सेवा क्रिया नहीं है पदार्थ नहीं है भाव सेवा भाव है भाव काम धंधा तो को नहीं कर देगा नौकर रख लो वो भी काम धंधा कर देगा सेवा नहीं हुई सेवा भाव है सेवा क्रिया नहीं है सेवा भाव है भाव भाव सेवा है सर्वे भवन्तु सुखिनः रन्ति देवता रन्ति देव राजा सेवा सेवा करते करते महाराज कुछ मिला नहीं 48 दिन हो गया 48 दिन हो गया पैसे कुछ मिला जो खाने की सामग्री पानी पीने की तैयारी करी फिर एक आदमी मैं पैसा बहुत हूँ जब तुम हर तरह भूखा पैसा पानी पिला दिया भगवान प्रकट हो गए निमित्त मात्रम भव सभ्य सचिंत कितना ऊंचे दर्जा है महाराज इस वास्ते सेवा करने का काम मनुष्य का है ये वृक्ष है पशु है ये सेवा कर नहीं सकते इसे सेवा ले सकते हो दूध ले सकते हो बेम ले सकते हो मिश्रा का फल ले सकते हो फूल ले सकते हो पत्ती ले सकते हो पर सेवा कर नहीं सकते सेवा करता है मनुष्य जो भाव प्रधान है क्रिया प्रधान है नहीं सबको सुख कैसे पहुंचेगा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भावे कोई दुःख भागी न होए भाव रखो भाव अपना भाव रख करे तो भगवान कर देते हैं सच्चे जैसे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाये तो भक्त बच्चल कान में वो बहुत झटक जाए सच्चे हृदय से करो भगवत सच्चा, भगवत सच्चा और सच्चे हृदय से प्रार्थना करे। मोह एक कपट छल छा भावा, मेरे मन मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छा भावा। मन मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छा। हृदय भाव सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामा, सब के सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए और सब मंगल सब भद्राणी पर संतु, माँ का से दुख भाग गई किसको दुख न हो, ये भाव है, ये सेवा हो गई। आपने कुछ नहीं किया, ना पैसा खर्च किया, ना खटे परिश्रम किया, भाव ये सर्वे बंद होगा। जैसे ये ध्यान दो, ध्यान नहीं दुष्ट का स्वभाव होता है, बैर अकाल सबका होशा, बैर अकाल सबका होशा, जब जो करे तो अधिकता होशा। जैसे तो संभव जो संतों का स्वभाव है, उमा संत गई है बढ़ाई, मंद करो जो करे भलाई, निष्पीड दो भी मधुर मत मंत्र गंदा, वो होता है साठा वही घास भी चल रही है, मिठाई मिलती है, मिठाई बढ़ाया, मां संत गई है बढ़ाई, मंद कर जो करे भलाई, संतों का स्वभाव होता है। दूसरों से बात बैर आकार सब सबसे पैर, जो को हित कर दे भाई तो खबर ले नहीं बैर आकार सब गाओ, जो कर ये बात है। अपना तो भाव ये चाहिए सर्वे बंद सुविधा, जैसे बहरा खान सब जो कर अनता हो सब, तो जो हित करे उसे हित करते तो संत हित करते हैं, उनमें दो दुख ये करते भी नहीं है, करते हैं ऐसे कुदाया होता है नहीं तो करता है। फूल होता है फूल आलो तोड़े उसको, ये हाथ है उसको भी दोनों सुगंधी है, मैं तोड़ने वाले सुगंध ज्यादा होती, हाथ में सुगंध, हाथ में सुगंध, इसी अर्थ में संतान दुख देना फूल तोड़ देने उसको हाथ में ज्यादा सुगंधी होती है, ज्यादा लिया सुगंधी इसमें हो गई, ये ज्यादा हो गई। संतों का स्वभाव है, यमन अग्रवासी महाराज थे, मतलब मारे को ले रहे और मारे को ले हरी बोल हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, कहा ना ये संत है। दूसरा स्वभाव वो है तेरा कान सब संतों का सब सर्वभूत ते रता ते प्राप्त महावेव निर्गुण की प्राप्ति में स्वरूप ते रता लमन ते बिंब निर्माण ऋषि श्रीगुण था सन्दयता सर्वभूत ते रता सब प्राणी का हित करना चाहिए पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई अरे पर पीड़ा से नहीं अद भाई पर हित शरीर धर्म नहीं भाई अरे पर पीड़ा से नहीं अद भाई तो भगवान की कृपा से हेतु रहित जगत को पुकारे बिना कारण दो पुकार रहे हेतु रहित जगत को पुकारे तुम तुम्हारे सेवक तुम और तुम्हारे सेवक हेतु रहित जगत को पुकारे तुम तुम्हारे सेवक सुधारे हेतु सूर्य को जल चढ़ाओ सूर्य को चंदन चढ़ाओ तपन से देगा दूर पड़ेगा तो दूर पड़ेगी संत ऐसा नहीं है जो कहे देता हूं विशेष कृपा कर दे तो बिना क्रम हित करने वाले दो ही है हेतु रहित जगत जो पकाई दो है एक एक भगवान है एक भगवान ही प्यारे भगत है भगवान का स्वभाव तीर्थ हुआ है एक संतों में से स्वभाव हुआ है संतों का सेब हुआ है उन्होंने मंत्र कही हुआ है भगवान पंत दो हित करते हैं तो हित करने का स्वभाव बनेगा पर हेतु रहित कारण रहित कृपा तो बिना कारण कृपा करते स्वभाव मैंने गान स्वभाव वो आयत करो हित करो ठीक चलो उतर लो सूर्य भगवान तो प्रकाश करेगा ही चाहे उसके अनुसार ये बात है महाराज जिन चंदन कुसार कर करने चंदन की कुसार करते त्रिकोणा नहीं काटते और चंदन सुगंधि दे ये मनुष्य शरीर मिला है तो इनमें विशेष है सेवा करनी मंद कर जो करे भलाई मंद कर जो करे भलाई मंद कर जो करे भलाई अपना सत्संग करे उन भाइयों को ये निगाह रखनी अपने हित करना, चाहे वो हित करो हित करो कुछ न करो, अपने तो सेवा करनी है। इसलिए जारी में तो साधु रहते थे और आपस में थोड़ी खटपट, ये साधु हो गया बीमार, वो बीमार हुए तो साधु भिक्षा लाया कि रोटी खा ले, तुम रोटी खिला दो, मैंने तू बीमार है तो चाहे जो कह दे रोटी खा ले तो ठीक हो जाए, तू ये लाठी ले ले मैं लाठी ले लो। अभी बात है खा कर रोटी खा ले ले। बाबा ने हमेशा में तो मैं मार उठेगा, ऐसा तो क्या कर संत महात्मा भी ये काम है स्वाभाविक। शेर जी के जीवन की बात भी सुनी, ऐसे एक माई थी तो बहुत गुस्सा करती थी कि थारो खार जो खाऊ तो राजी हो गया, तुम्हें कोई छोरी जो ब्याह तो बंद रहती पैर मैं बंद वही मर गया। तो शेर ने कहा हनुमान शेर जी में तो थे हनुमान भगत से, हनुमान भगत सिंह गोविंद का पुत्र नहीं हनुमान जी गोविंद का, वे खुद मन सुनाई मेरे को कि हनुमान चलो भरत के सामने धर्मना हो गया कि महाराज वही होंगे थे, अरे नहीं चलो हनाए सामने गए आदर सत्कार से सब बुलाए बड़े उत्साह से। एक आदमी जैसे स्त्री मर गई जो बहुत दुख हुई, ये हनुमान वासी बात रही, हनुमान वासी में सुनाई बात, वो भी शेर जी के साथ बैठ रखता था विष्णुपुर में कहीं रहते थे कि महाराज दुख कैसे मिटे, ये जयदा ने बोला जयदे मान तो आप तो बोला गया तू तेरे नाम सुनते है कि मेरे सुनता में नहीं आएगा, तेरे नाम से आएगा तू मरता है मेरे से उल्ला जिला देंगे के जिला देंगे दुख बिटा दे। इसे दे जाएगी तुम बुरा कहे तो मैं तार दे दियो, तार दे दियोगे बोले क्या काम है तार है पीछा क्या काम है कि देख मैं कह रहे मेरे उल्ले नहीं आएंगे अलग ही है कह दू एक तार मेरे नाम मैं कहता हूँ कर दे दे के काम मैं बता नहीं सकता आप आओ एक बार आगे तो बता तेरे घर आए मेरे के मैं तो बैर की है एवरी सर। फिर एकांत में रह गया शीत का था दुकान देना हो गई फिर बैठ गए बातें सुनाई शांति शांति जीवन में ऐसी घटना घटी है। संतों का स्वभाव होता है। खेतों में भी घटना कही हुई है, तो भाई सर्जर हो गया, सुनो बड़े प्रेम से काम करो ठीक तरह से।